to piękne. Ten walec, jego olbrzymie koło, którym jeździ. Jeździ po żwirku. To piękne. Ten warok i jego nozdrza rozdęte jak grzyby. Jak grzyby. Śmierć ma na imię biały ser. Biały ser. To piękne.